Danas nam je osvanuo srećan dan, kad ćemo se okupiti svi. Našem peći slavit ćemo rođendan, poklone lepe dati i čestitati. Obladi, oblada, nek je sreća tebi ovaj rođendan. Pevaš ti, pevam ja, nek je sreća, budi uvek nasmejan. Skači, rasti, trči, smej se na sav glas, sa tobom se radujemo svi, svi. Dajte tortu i svećice ispred nas, jer tajna želja treba da se ispuni. Obladi, oblada, nek je srećan tebi ovaj rođendan. Pevaš ti, pevam ja, nek je srećan, budi uvek nasmejan. Pazi sad, spremi se, čekaj osmeh, spremni svi na tri, dva, jedan, dva. Spremi se, pozor, želja, spremni svi. Duaj! Skači, rasti, trči, smej se na sav glas, sa tobom se radujemo svi, svi. Dajte tortu i svećice ispred nas, jer tajna želja treba da se ispuni. Obladi, oblada, nek je srećan tebi ovaj rođendan. Pevaš ti, pevam ja, nek je srećan, uvek budi nasmejan. Obladi, oblada, nek je srećan tebi ovaj rođendan. Obladi, oblada, nek je srećan tebi ovaj rođendan. Zato hajmo svi, srećan tebi rođendan.